د جیو بغلوته فلوړه زامه کیم جې بغلته جې بغلته فلانج زامه کیم د دوغو دوغه شو جې بغلو جې بغلته جې ته بیا رباعي وایي دغه د سنایا بغلته رباعي چې د رسته طرف د خاصه دغه غاشته پیغمبر علی صلوات و سلام مرمات سو دغه شهید شو هغه د خول کړی چې بیا هغه خول چې اوس په نسل جوړ کړی دغه هغه څنګه کان په مخ مبارک ور جکسول او رسول علی صلوات و سلام بر غزار سو داسې بجې ووهه ویني تر هغه ځای راي لاس ولې حضرت طلحه رضی الله عنه راغی هغه د خپل شای دا رقم کړ چې د هغه شراتل پر نبی علی السلام باندې خو خلکو بیا وجې دي شادي غزار شو د شا ورته سپر کړ چې ار سراتل د په شا کې مشتلن دا بیا د کردارو چې ادا کړي سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه دا بیا ډیر ښکاری وو هغه په دغه وخت کې چې هغه خپل سپر هم دلته دغه کې د نبی علی صلوات و سلام او بدن ته سپر کې چې بنا توري پر ونه مشلي په وخت کې چې دی به فارغ او په هغه وخت کې بیا داس غشي چلوله پر دشمن باندې د حواس د لاس نه ور کړ په دغه وخت پر پیغمبر علی صلوات و سلام تقریبا لس یو ولس دوه نه اصحاب ور پات جانور ګرځ سوک بیا حواس چې سوک په جنگ اخته دي خو پیغمبر علی صلوات و سلام یې واز دي د څونو پر په نظر کې دی چې د دفاع کوي نو دغه سعد ابن ابي وقاص چې ډیر تر انداز او غشي ډیر وشتل رسول علی سلام څخه خپل تو براکم ډکو هغه سړی چې مرمۍ ورچی غشي ورچی پیغمبر هغه ورته چپا کړ برل ارمیهم فداک ابي و می بس ما مور کړ در تا قربانی ولا ولا پرجدا ما خپل بغل زولیم د تچپا کړ د نو یو غشي خطا نه تل دا رقم ځین اصحاب په دغه وخت کې دا ډیر تر انداز او دوی درې کمانې ځین ما چې په ډیر استعمال څخه لکه دا توپکان چې دیګه په جنگ کې تست معلومي کله چې کوپ چې ډیر وچلې برای مل پراکس برای زر مرمۍ نه غرزي برای دلته دستي دستي مشلي ملي اراتس پراکس نو دا هم دغه څه د ډیر او تشوي شتر څخه باغه دغه ما چې ولې هغه لنګان چې غش په غرزي نو نه دا اړ یو خپل هغه کردار ادا کی نو ورسته بر اصحاب سره را ل بیر کی چا ناری اس وی چې نبی علی السلام یې راپورته کی پیغمبر علی السلام الی عباد الله دل تراس خوځ ژوند دې تیس غلی پر کما باندې اصحاب بر بیر ته ځل پنن نه وتی چا دینه دې شي سو دا ګر د ګډ وډی او هغه چې دشمن د شاو د مخ ته خو بل د رسول علی السلام د شهادت اواز چې خبرس ولې د مسلمانانو جوړ وشو دی اکثر بر بل نه مر جنگ سکو خود منا د د پاره جنگ دل و شیاریان چې ونغه بر ول چې محمد علی السلام مرسي تجوند سکه دا یاو او بل دا جن خو نو درته ژوند نه دی چې د ژوند دی خو د قیامت دی خو د جن د پاره جنگی کار کو نو نبی علی السلام چې پورته کی برای د غرو خاطه کرا کرا روان کی د شپه هنر د پاره د مابین زرا وېستي هغه د غرو خاطه چې لاړه مدینه ته د ستیا आवाज اور رسیدل چې رسول علی السلام شهید سوی حضرت بی فاطمه رضی الله تعالی عنها چې د خپل پلار سره ډیر محبت دا غزا څخه دا په میدان را روانه سو د مدینه شریف څخه نو چې راتله رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د وحد غره نکي لوړی سکته د کفارو د منځه استلی او حالت حضرت علی رضی الله عنه په خپل دال کې دا دال سفر د وخت قسمه دي یو د تورو د پاره سفر کاری رغه د اوس په نیله کار رقم ده چې تور راځي د سیورته نیسه نو پر اوس په نیله تور مشه تور اوس په نه پرې کوي یو بیا دال چې ورته وای سفر هغه د سدی لکه د ډوډۍ ته به خی داس کدار دي هغه نو په دما بینس کې داسې د ګوتو ځایونه لري دل کې نیولې هغه د غشو د پاره چې د اخو راځي لکه د مرمۍ د پاره مخ ته داس کې هغه شپه ګرځي نو د جنس خو د یو ډب دی دارک نو حضرت علی رضی الله عنه په دغه کې به اوبر اورل د رسول علی صلوات و سلام پر غزام او پر غزا ورته ویل خو وینه نه درېدل بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها چې را ورسېدل بیا د چټایي او دغه وسوځل ټوټه دغه ایره پر ځای باندې ښه شو لږه ویني بار و درې دلته د نبی علی سلام جراحي په ځای کې بیا وسول نو په دغه وخت کې چې دا ډیر زور راغلی د کفارو رسول علی صلوات و سلام به دا خبره کوله والکیف یفلح قوم دس قوم بکله په احکام یې پیدا کی چې فعلوا بنبيهم هذا چې دی خپل د نبی سره دا غسی وکړه نو زه خدای بجه ته نه بولم خدای لا جن چې را بوله او دای دون زاجم دي ته وګوره غاش وګوره چلته ماتي دا کړی چې دلته بنج دي ولنو دا قوم بکله دا کامیابی پیدا کی نو ځینې د سیرت والا وای چې د رسول علی صلوات و سلام په ځل کې داسې لکه یو شرع چې ورلر وګرځي شرای کړې نه ده ولې په داغه وخت کې بم نبی علی صلوات و سلام ویل چې الله مغفر لقوم خدای پاک از ما قوم ته مغفرت وکړي خدای د یو شکایت پر کم نه لکه اسری چې ډیر به تابع سي د عاجزی پر کم نه دغه خبره درخله وته ولې قوم په ژوند کامیاب شي چې خپل د نبی سره داسې چل کوي دغه آیات نازل شي چې الله پاک الباس صبر بکې یو خبره بلانه کې چې ارڅ در سره کوي شراب در خپل نه باسه شراب خود نه د کړي مج به پزړي کې راګرځي دا یو خود زړه د جوشه فقط دا خبره وکړي چې دا قوم څنګه کامیابی حاصل کړي الله عز وجل ته تنبيه ورلره ورکړي چې دا کارونه ستانه چې ما امر کړی هغه کار په مخ اخلي داسې دی کامیابی حاصل یې نه حاصل هغه په تا پسې اړه نه لرو. دی کامیابه کېږي که ناکامه کېږي اوس ترجمې ته داسې وګورئ. نو دا ورځ د شنبه وه، نبي علیه السلام خو د جمعې په ورځ وروتې شپه یې وکړه، سهار کې دغه مجاهدین سره تیار کړه جنګ به د شنبه باندې شروع سو. نو لیس نسته لکه تاله من الامر د امر و د اختیار څخه شی ونه هیڅ شی، ته هیڅ اختیار په دې شیانو کې نه لرې چې دی کامیابي حاصله یې یا نه حاصله یې. دا د نبي علیه السلام څخه چې امر نیسي کې لیس لکه من الامر د اختیار څخه په دغه باره کې شی ونه هیڅ شی تاله رنسته تر څه وخته او یتوب طالبان په نحو کې به مویل چې دا او ګایګه په معنا سره د الا ان راسی ګای د الا ان راسی دلته دواړه سی کیش. نو ته د امر هیڅ اختیار نه لري تر څه وخته الا ان تر هغه وخته پوری یتوب چې رجوع کوي الله پاک علیهم پر دی په رحمت سره، تر هغه وخته پوری ته بس فقط صبر کوه چې الله تعالی پر دی باندې رجوع وکړه په رحمت، معنا د دې توبه یې قبول کړه، توبه یې نصیب شو، امستا کار بر خلاص ولې خو تاته خوشحالي حاصل سوه، ته جنګ د څه دپاره کوې؟ خو د دغه دپاره به جنګېږي چې الله تعالی و دوی ته هدایت نصیب کړي، ایمان یې په نصیب شي، کلمه یې په نصیب شي، د الله پاک عبادت شروع کړي. نو چې الله پاک پر دوی رجوع په رحمت وکړي خطبه یې قبول سوله، ام تاته په راحت راغلي. او یعذب یا چې عذاب ورکوي هم دوی ته، یا چې الله تعالی عذاب پر مسلط کړي، خو ام ستا د زړه تشفي وسوله، ستا خو زړه ورته ډک و، خو مقابله یې درسره کول چې الله عذاب پر مسلط کړي، سره مردار سي یا بنجان سي یا دغه سي او بلا په ګډه سي. نو الله پاک وایي تر دغه وخته پورې ته هیڅ راغ مه کوه، ستا صبر څه وخته مامیر، ته صبر کوه کوه چې یا الله پاک پر دوی رجوع په چا کوي؟ په رحمت. توب و رجوع ته وایي، رجوع په رحمت زه دغه یاد وم، خو دوی ته د الله تعالی د طرفه څخه غضب متوجه دي چې د الله رحمت پر راسي. نو غواړي چې د غضب او رجوع وکړه په رحمت، هغه وخت چې توبه ځینې قبول شي. نو اوس به موږ خلاص ترجمه څنګه کوو؟ الا ان تر هغه وخت ته یتوبه چې توبه قبل یې الله پاک علیهم پر دی، یعنی د دې څخه توبه قبل یې، چې توبه کاش تر دغه وخت، دا وخت چې اوسیم برسته صبر تمامي جوړې، خو د مخه صبر خو د زحمت په وخت کې کیږي. نو چې دیګر د کلمه وایي په تا بره زحمت دی، برای خونسته خوشحالی سو لگه قادی استا هدف در لازه سو ام جز احمد ختم سو که دایست پا مزمن کسی پویه جیم در دغا وقت پوری با تچش که صبر بکی اختیار با نچله چه دا وقت رالی چه الله دادی تو با قبول کستا صبر نور ختم سو ولی صبر پر زحمت وام که زحمت که ختم سو خوشحالی راله. او یا چه دی تا الله عذاب ور لرور که پا دی بانی دی مثال پا تور کشت خون گرد سی مؤمنان پر رغالی بسی گرد سر مریس کند و کپر سی ام ستا صبر ختمی جی ولی ختمی جی خو انتقام دی وقت دی که زر دکی پا دشمنی ارمان و خیجی خون براد صبر مسئله نده، صبر پر زحمت که زحمت خونه بارنست خواه دی زرگی پا خونه کسو. نو دوی خبری دلت سوالی چه تالر د امر سخه ایت اخکار تالر نست، مانا امر کار تا وید دوی ده کار پا باری که تا تا امر نست چه تا وید کامی پی حاصلی یا نه حاصلی تر چه وقت او پا معنا ده چاسو ده الان الان تر آغا وقت یه توبه چالا توبه قبلی علیهم پردی، مانا رجوع پر احمد که یه علیهم پردی. او یعذب یا چه عذاب رکی هم ودی تا پا اول صورت که بتا تا پا راحت راسی مطلب ده حاصل، پا دو ام صورت که چه دیستا انتقام واقصل سو ده زر جوش و خروش بجه ورخیش که ته وانو چې الله عذاب ورکوي، نو الله یې د خپله ځان نه ورکوي. تاسې د آیات حکمت ته ګورئ، فانهم ظالمون، په دې الله عذاب ورکوي چې فانهم دوی ظالمون، ظلم کوونکي، د شرک بالا بل ظلم یې، ان الشرک لظلم عظیم، په ظلمو کې غټ ظلم چې دی هغه څه چې دی هغه شرک دی، خدای په شرک کې ولاړ دی. نو د عذاب وجه هم هغه ده، یعنی د الله تعالی تر هغه وخته پورې چې انسان د رحمت مستحق الله رحمت ورکوي، چې بیخي ډېره سرکشي وکړي نو الله تعالی عذاب ورلرونکي. دلته چې او یعذبهم، یا چې عذاب دوی ته ورکوي نو عذاب ولې ورکوي؟ وام فانهم بشک دوی خو ظالمون، دوی ظلم کوونکي، د ظلم وجه ده دغه ده چې عذاب ورلرونکي. پس یاد دې خبرې تایید کړي چې نبی علیه الصلاة والسلام ته الله وایي تا ته اختیار په دې باره کې نشته چې دوی به فلاح پیدا کړي یا به نیک پیدا، یا دغه خبره ده الله وایي ګرد از ما مخلوق دي که په اسمانو کې دي که په مځکه کې دي، دا کار په ما پسې اړه لري چې چا ته هدایت کوم، مغفرت ورته کوم، ایمه ته حق نه لري که څوک دغه څه دوزخ ته واچوم ایمه ته حق نه لري. تا ته چې ما کومه وظیفه سپارلې ده هغه به سرته وړي، بالا چې دوی کامیابي حاصلې یا نه حاصلې هغه پسې الله ولله خاص الله ما هغه ټول کائنات کې په سماواتو کې په اسمانو کې دي، و ما او هغه ټول کائنات کې په ارض کې په مځکه کې دي، که په مځکه کې دي که په اسمانو کې، چې کوم کائنات دي د خلقت د لارې هم د الله دي خلق الله کړی، د ملک په اعتبار هم د الله دي ملک د الله دي، د تصرف په اعتبار هم د الله دي تصرف هم د الله دي. نو چې تا یې نه خلق کړی دي، نه ته مالک یې، او نیت ته متسری کی نو دا په تاکش څار درې چې د کامیابی حاصلې دی بر جنت کیږي دا نه حاصلې دا د وژخه کیږي چې په دا کار مدره چې خدای د وژخه کیږي ته بس فقط خپل وظیفه سر تر رسو نور الله پاک وایي زما کار دی ولله الا عز وجل رما اغتسج في السماوات في اسمانو وما او هغتسج في الارض في مزكه کی دا گرد یغفر لمن یشاء چې گرد د دس ول بارانو بخش ونه بخش د الله کړی بخشې کنه بخش په دې څوک څو سره لري یغفر بخشنه کی لمن او هغه چاته یشاء چې د الله تعالی ورته خوښ شي هغه ته بخشنه کی لکه د دغه آیات نزول چې ام وس چې رسول علیه الصلاۃ والسلام ته د سټ الله تعالی تنبیه ورکړه ویل چې دا خبره ته کوي چې څنګه به دې کامیابی پیدا کړي چې ما سره داسې وکړه د شرع اندیشنه کیدل نو الله عز وجل چې دا ورلره ورکړه چې په دغه خلکو کې چې تاسو سره جنگیږي د ډیر نه چې دوی به توبه وکړي اسلام به په نصیب شي او که ته دستي شراب وکړې نو د نبی شراب دعا خو قبوله ده خو دستي به هلاکیږي او هغه سړي ته الله تعالی جنت لیکلی چې څنګه مصطفی مقابل کې جنگیر په پای کې چې راځي راځي و جنت نو د هغه د خاطر نبی علی السلام باندې چې ته بالا کار مپلره ولې خو دغه یغفر لمن یشاء چې الله ځینو کسان ته د مغفرت اراده کړې ده هغه وخت یې وسنه دی پر چې وخت راځي خپل به کلمه وایرا بس تا ته به تسلیم شي هغه دی چې ته وای هغه مبارکي یغفر بخشنه به وکړي لمن هغه چاته یشاء او چې اراده یې شي ویعذب الله پاک به عذاب ورکړي من هغه چاته یشاء او چې د الله تعالی ورته اراده شي نو الله تعالی چې دی چاته مغفرت کوي چاته عذاب ورلره ورکوي خدا د مغفرت خوای پر ډیره ده والله غفور الرحیم والله الا عز وجل غفور بخشون کی دی گناهونه معافی غفران دغه دی چې گناهونه ور معاف رحیم رحمت کوون کی دغه دا معنی چې د گناهونو تر معافی سر بیره نور انعامات پس ورلره ورکنه وسی وسلی چې جرم کړی دی خو ډیر استاغه ډیر شو خدا غدی چې بره ودا ته فقط وای چې بخښل می بس دی ما تا ته مخبرت کړی بس ما په ګناه دي الله منس رحمت بیا چې دی رحمت خدای دې چې درغه زیات نور شپ سی ورسره وکینو دا په انسانانو کې دا رقم کم ده الله چې مخبرت کوي رحمت بس ورسره ملګری دی امه بخشي ام رحمت کوي رحمت دا معنی چې بخشي خوش جنت ولر ورکی خدا ګر دي انعامونه دي رحمتونه دي کړنه دي نو دا دوا کار دي مخبرت جلا شي دي چې در ګناه مازی ورچیسه در ګناه ورچیسه خلاص جنت ته جنت ځنو خو دې مخبرت وسه دوزخ ته ما چې دغه سجلته پاتې پر عرب مگر الله رحیم دی جنت کې برف شي په داخله یې نو د دوغه دوه آیاتو مضمون په ستراغلی چې په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فقط تنبیه الله عز وجل لره ورکړه چې په دغه باره کې چې د ایمان راوړي یا نه راوړي نور په پریشانی مکو ته خپل کار سره رسول دي د چا سره ظلم کړی دي په دغه باره کې چې دې امدا شکایت مکو چې دا خلک بونو څنګه کمی پیدا کی تو ورځ ما سره دا رقم وکړل د دې امر الله ته پرېږد الله بچا او چاته مخبرت کې اراده بي چې ما بر ډیر خلک ډیرې په دې کې مسلمانان سو کلمه پر رسول الله صلی الله علیه السلام وای دا پسیانو برای بیا بلې مسله د پدا ما بینس کی ور اچي درې با سر اړل لري شمال د قصه خو در اغه زاید په ما بینس کی جزئی جزئی خبري ځینی ځینی د ارتباط په خاطر چې دغه مسلو سر ارتباط ته یغم علا پاک وړاندې کی نفس قصه را باندې د وحد قصه بس ته پر دا غزه واخره الحمدلله رب العالمين.